Ja tutaj byłem w sobotę koło godziny pierwszej i po prostu zostawiłem swoje dane funkcjonariuszom toru. Na trzeci dzień cierpliwość żegna się z rozumem. Marzeń wykosili w pień, montuj tysiące trumień i pochowaj, ja to umiem. Plany, przemyślenia, rozmyślania, urojenia, upadek wiele pozmienia. Zabili pragnienia, ale wszystko na ład duma. Nie masz siły nawet na te stary, też to kumam. Wiem jak boli każda myśl, kiedy czuję się jak tuman. Zjebany na minę, suma pierwiastków żalu. Dojrzewa pomału, plan bliski ideału. I nie trać zapału, bo i tak zostałeś niczym. To będzie wyczyn, wiesz, myślą, leży i kwiczy. A tymczasem ty obracasz w siłę, jest wiele przyczyn. Bo jak jesteś zły, to masz o 100-kroć więcej mocy. Nie oczekuj pomocy, to inna planeta. Oni mają swój świat, twoje istnienie. To nie tak, mężczyzna czy kobieta, walto, odpierdol peta. Radykalny jak peta, w obrazowaniu ofu dziecko zajda wszelkie weta. Zaleźli w sobie szalenta, zadaj sobie pytanie. Komu w ryj się śmieje kreska, a kto teraz górą dony, kurwa armatniego mięsa. Pugnięte jak ścierwo zjebanego Burger Kinga. Naprali ryje, wiesz, do błędu ciężko się przyznać. Co drugi żyje, wiesz, jak podpierdolona pizza. Postawione pod nos ma wszystko, taka zła pizda. Słodziutkie domy z maksużowymi ścianami, rozkoszne panienki z seksownymi falbankami. Śmieszna alternatywa, co podąża za trendami. Idea no logo, a profilami straszno. Pomyślnościowym syfem, Facebookiem i naszą klasą. Prawa z tego stania, to bydło biegnie za masą. Chuj w dupę, periasą na usługach koncernów. Rozpierdoliłby i tak straciłeś masę nerwów. Słowa 20-letnich klasyków, zacie trzewienie jak na forum frondy śmiesznych laików. Kserowane słowa 20-letnich klasyków, zacie trzewienie jak na forum frondy śmiesznych laików. Posłuchaliście mnie trzykrotnie, podkreślam to jeszcze raz. No i na pewno przez te ruchy, przez te ćwiczenia stałam się bardziej pewna siebie. Jesteśmy tu po to, aby powtórzyć te słowa, które od dziesięcioleci tu są, uwierz się. Powinno się takich rzeczy zakazywać. Policja powinna chronić rynek przed marszem pedałów i innych zboczeńców. Raz pierdolił się z nieba, kuda szybko się pozbierał. Teraz chcę dokończyć dzieła, kolejna afera. Jebane zera, z tragedii ciągną profity. Karłowaty syna, kurwa, dla myślących jesteś nikim. Jak zezwolenie na walkę o białą brodkę pod podlegą krzyża. I ryję w kurwa Matki Polskiej, dzień sądu się zbliża. Ostrzą aryjskie ostrze, kurczę czy ONR. Nie wiem co, kurwa, gorsze. Chronione manify, kurwa, brunatnego gówna pod ochroną policji. Pirat się wyrówna, lewacki chuci w dupę, a żydowskim się udła. Za łopatki cię przewrócę gliną pod party kolor. Dopadną z niewolą, solidnie wpierdolą. Do życia szkołą też umiemy, kurwa, robić czynki. Sędziowie w tym kraju nigdy nie byli niezawiśli. Więc pierdolę legal, z frustracji czerpię korzyści. Jeszcze się tacy czyści, jedynie słuszna droga. A kto, kurwa, wymyślił mig z ojczyzny i Boga. Kara może być sroga, wiesz, nie ogarnia droga. Na myśl o armii aniołów zwiastujących gniew stwórcy. Nie jestem obiektywny, zawsze byłem wybiórczy. Kiedyś bardzo naiwny, ci zajebiście wściekły. Stam na oponentów, żeby te kurwy stechły. Zeszerwione osiedla, bo świat nigdy nie był piękny. Codzienne wkwiatek zagrożenie czyha z każdej strony. Kolosalne przekręty, co drugi został zdradzony. Najbliżej serca żyją, ja to widzę skorpiony. A w martwych głowach gniją prastare zabobony. Nie zaufam już nigdy, bo każdy umie tylko kłamać. Wykorzystać jak zwykłą szmatę, ruchać do rana. To dla mnie żaden dramat, prawda broni się sama. Bo spod pięknych słów wystaje zwyczajny kawał chama. Kserowane słowa 20-letnich klasyków, zacie trzewienie jak na forum front nieśmiesznych laików. Słowa 20-letnich klasyków, zacie trzewienie jak na forum front nieśmiesznych laików.